بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال شيخ المجاهدين الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن نبي في الفصل الثلاثين من كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم في ذكر بعض الأقاويل في الاسم الأعظم. والحادي عشر أنه رب فكل بي ak ben waxtani wal hadi ashar fukel bi ak ben manam ci tour yi nga xamantene mom la wax ne mom waxe kon ismul azam parce que comme niñ ko gisse won ci jotta bi wessu wax yi daf ci bari voilà bi nga xamantene wax yi bari na ci nak am ñu ne bismillah al azam kon manam fukel beek ben mom moy rab waw ginaaw bi nga xamne wax ju ndeuk bi mo nekone waw sa borom moko jago bopam ben ñaaral bi mom moy ne huwa la comme niko fakhruddin ar-razi tokhale ci len ci borom kashfu yi ñettel wax ji mom mo ne allah la ndax duñu doyal baat bobu lulul yalla wax joju nak bari nañu ko wax ba nga xam tane xaw fu ci ijma am ci wa te lol moy wax sir abd qara al jilani radiyallahu ta'ala ba pare muy wax ne bo gisee ñuy nangul nit ñuy baña nangul nit ñi mom moy wala bok ñu ci nangul nit ñi baatu allah mom moy su fekente ne da nga fexé ba sa xol aju ko ci kenn ku rul yalla boba en fait lol day delu wat ci wax ji bo xolé wax joju moy ñettelu wax ji day gis day delu wat ci ñaari mbir bu ñëk bi mom moy ne kon Allah la comme mu delu wat ci liñ waxon ne moy ismullah al-azam az-zahir ñaaral mbir bi mi delu moy ne ismullah al-azam en réalité luy manam maana la buy sax ci xol maana la buy sax ci xol bo xamantene soko xese ba saxal ko ci sa xol jeexna moy ismullah al-azam soko wala mom la manam bo gisee ñu lay nangul ci allah moy bo deme ba sa xol ajo ci keneen ku dul yalla bo defe bu def lool rek wala lool la denga ko lool mo ne kon ñettel wax di ñentel wax di mom moy ar-rahmanur allah no allahur rahmanur rahim djuroom ñu moy ar-rahman ar-rahim al-hayyul qayyum manam djuroom ñe wala deeng nga ar-rahman ar-rahim moy allahur rahmanur rahim comme basmala num def bismillahir rahmanir rahim allahur rahmanir rahim djuroomel bi kon moy ar-rahmanur rahim al-hayyul qayyum ndax hadith bi ne ismullahil azam mi ngi ci ñaari aya yi wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa ar-rahmanur rahim ak alif lam mim allah la ilaha illa al-hayyul qayyum djuroom benel bi moy al hayyul qayyum ndax hadith bi waxna ismullah al azam ci ñetti sar la nek moy suratul baqara ali imran ak taha te buñu xolé sar yoy ñett ñett manam hayyul qayyum ci ñett yoy rek la dik wax joju mom la imam an-nawawi rahimahullah ta'ala ak mbolo ci borom xoxam alhamdulillah djuroom ñaaral bu mom moy al hannan wal mannan al hannan wal mannan badi as samawati wal ardi dhul jalali wal ikram wa lol tamit amna hadith bu bu ci ñew djuroom ñettel bi mom moy badi as-samawati wal ardi dhul jalali wal ikram manam kon dof même hadith bi la mais sauf ko dof bi dinde xalna man nan djuroom ñettel lol moy djuroom ñettel bi djuroom ñettel bi 8 djuroom ñettel bi mom moy la ilaha illa huwa al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad lolum mom la hadith bu ci ñew tamit al hafiz ibn hajar rahimahullah mom daf ni lol moy li geuna note bo xolé ci cyallale ci mbolam li nga xamantene rot na ci mbiru ismullah al azam lolo ci geuna wer ci walu cyallale buñu xolé ci walu deugrayo hadisi bi ci wax jurom manam fukel bi moy zul jalal wal ikram wal hadi ashar fukel bi ak ben annahu mu'lan rabb rabb tourle bu amna sama borom subhanahu wa ta'ala comme nim ko waxe wax nañ ni monam mom mo ismullah alazam rabb nak manam bat la bo xamantene manam tour la bo xamantene mi ngi jugge ci at tarbiyatu rabba moy yarna at tarbiyatu yaangi deg moy yar moy substantif bi manam bat bi nga xamne ci la jugge moy education yar nak am solo bi nga xamantene mom la am solo reuy gi nga xamantene mom la reuy mata sa borom subhanahu wa ta'ala tambale manam alquranam bi ginnaw basmala bi ci bi mi sante bopam manam mu tuddé bopam askanala bopam le mom moy rabbul alamin allah manam mom moy borom mindi fi allah alhamdulillah rabbul alamin rabb day tekki borom comme niñ ko waxe tamit manam rabb kon day tekki yar manam lan motax mu nek yar nak manam bo xolé mindi fi yeb sa borom subhanahu wa ta'ala mo len yar manam mo len jele ci ñak am indi len ci am sen evolution yep mu top ko mu topal len manam evolution parti bu ñu jaar yu nek manam mo len yar parce que rab gis nga d'ailleurs arab mo lol dina ci ñew après gis nga manam da len di évoluer lo ben ben ba kéro ñu yegg fañ nga xamne mom moy senu daytal manam fañ wara téré fañ wara jéxalé yaangi deg kon lolou ki len da jaarale fofu yep étape par étape moy yar parce que yar tamit non la rek en fait lolou la consister moy jël nit ki depuis mu nek lire voilà wala ci ben étape nga diko yegi ci benen étape bu gëna kawé teep nga gis sa borom subhanahu wa ta'ala diko def muy lu naturel ba paré mu koy defal bolé mindi fi kon koku moy rab rab day teki comme ki nga xam mais fo xolé rab manam xolal bo xolé mom ak riba par exemple voilà manam raba yarbu manam moy lo xamantene dafa doleku day doleku di fulandiko voilà la tazalu bunyanuhum la tazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim wala manam sen nafiqi sen tabakh yeñu don tabakh sen tabakh yeñ don tabakh du deñ manam parce que en fait moy bi yentou bi sallallahu alayhi wasallam warona dem tabuk nafiqi tabakh fofu pour concurrencer benen masjidou quba ñu tabakh ci wétam benen jakka moy masjidou dara lolou lañ tuddé masjidou dara moy jakk jo xamné dañ koy tabakh pour xëccio pour wujjé légi borom bi nak subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wasallam juma ji lak ko hein tej ko lak ko légui ñu def ko bañ ko defé mom lay borom bi nan lolu nak le fait que ñu tabaxone ko ni bu mu reuy lolu deñul di nekk lu ngand lu reuy lu duuf manam reuy watan fi qulubi mu reuy mom la sa borom subhanahu wa ta'ala di wax nan yamhaqullahu riba mais wa yurbi sadaqa riba gis nga ak yur bi bo xolé manam rabb fo bo xolé ñom ñoo bok racine manam yamhaqu da fay neenal day doyedal manam da fay woyofal ar riba moy liñ xam riba parce que riba li tax ñu tuddé ko riba moy le fait que may jot jël dara may jël dara muy alal jo xamantene dañ ko yor mais ma ci wut intérêt manam muy fulandiko moy la ta ko xomor alquran ya ayyuhal ladina amanu la taakulu riba adhaafan mudhaafa gis nga yeen ñi nga xamne yeen gëmte deggu bu len di lek riba manam moy lo xamne da ngeen ci wut ay intérêt kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba hadith la bo xamantene manam da'ifun min haythu sanad wa sahihun min haythu ma'na manam cialale gi boko xole da nga nan wirul mais sens bi deuguer na mbolam xet bi depo nañ ci ma'na hadith bob manam bepp bor buy indi njariñ lolu riba la tuddu bepp bor buy indi njariñ bobu riba la tuddu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam na prêt avec intérêt hein prêt avec intérêt avec intérêt mom voilà prêt avec intérêt lolu riba la yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimu tuddé asnafur riba manam yi nga xamné riba ci la mëna amé dafa téggné fa man zada aw istazada faqad arbal akhidh wal mu'ti fihi sawa kep go xamantene da nga yok wala nga sakku ñu yokal la gis nga ñom ñaar ki yokkat wala bok ki ne dafa bëgg mom ñu yokal ko ñom ñaar ñep faqad arba gis nga ribana ah parce que bo xolé étymologiquement bat bi événement bi xew na moy intérêt bi yok gi amna gis nga al akhidh ki jël def nako won muati ki joxe def nako fi sa ñoy yam ci bir mi ñom ñaar ñoy yam bakkar ñoy yam lepp legi kon pour revenir ci wax di manam batul riba manam bo xolé borom bi nak subhanahu wa ta'ala le fait que tamen mu nek ko xamantene day dool yef mbir nit ñi seen mbir tout temps mu nek ku leen di wërsegal di leen xéewale yor seen mbir di leen évoluer lo ben étape par étape yor seen éducation manam ci zahir ak ci batil mom motax ñu nako rab manam lool ben la ci sens yi amna yeneen sens bokku na ci sens yi moy batu rab day teki manam sang sayyid sang ko xamni ñepp dañ koy yaakaar mu nek borom jaar ñu reuy ko xamne manam et cetera comme sang rek ñu ñaan sang ko xamne vraiment sang la bokku na ci sens rab moy malik ko xamantene borom la comme buñ nane rabbu dar borom keur bi wala rabbul bayt borom neeg bi han moy rabbu moy borom borom subhanahu wa ta'ala ba mu wol momé mbolé mindé fi amul kenn ku dess moy motax mu nek rabbul alamin baqul rabbu da fay teki muslih moy ki yewena manam réformateur ki yewena di défar lu yaq mu jagn ko défarat mbolo minde fi lay nara yaq ci ñom ak la ca yaq yu mokoy réparer subhanahu wa ta'ala amul kenn ku ko ci fekk mo japp lu ñep motax en réalité comme niñ koy faral di waxe ñu yag ko déggé nonu tamit moy lan jambar amul ku yalla dimbali rek am wallahi amul lenen nak amul ku yalla dimbali kesse mo am manam rabbu bat la bo xamantene dafa beuri ay sens ci yo xamne day tourner ci mbir mom ci mbir yoy manam ay borom ci bour ki mom ki kilifa ki yilf lepp ki sang ki nga xamantene mom moy yar minde fi et cetera ci bir lolu muy waré walé né manam d'ailleurs bo xolé ab serigne cheikh tarbiya day yarat légui borom bi nak subhanahu wa ta'ala bobu reuy bi mu reuy taxna ba yenenti bo xolé alayhi salatu wassalam suñu koy ñaan ci tour bobu lañ koy ñaané buñu xolé alquran limuy nekk li ñiñ koy faral di ñaané rabbana ngay gi wala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya ba ñaan ba ja rabbi ighfir warhamu anta khayrur rahimin ha wa qul rabbi zidni 'ilma ha aqul rabbi rahmuhuma kama rabbayani saghira rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab rabbi la tazar ala al ardi min al kafirina dayara innaka intadharhum yudillu ibadaka wa lam yalidu illa fajaran kafara et cetera rabbi legi ak rabbana itamit mu def rabbana itamit yoyep bo xole day delouat manam rabbana moy sunu borom rabbi moy sa borom ak rabbi wax mais buy boy ñaan nanan rabb bo xole rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka xolal ba façon yu jeex tamit bo len xole ci alquran ni ñu bare nga xol tamit allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan min as-samaa takunu lana 'aydan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka gis nga et cetera nga gis ne kon ñaan la manam rabb manam ci tour bobu nga xamne moy rabb ñan yenenti alayhi salatu wassalam ñom loy mom lañu ñaané ha reuy ji mu reuy ak mag ji mu mag rabb amna benen affaire moy sama borom subhanahu wa ta'ala bamu ñu bindé ci alamu zarr nga xamantene boba manam ci ndigal mom adam alayhi salatu wassalam ñu nek fa comme ay ñu tuti ay jëm yu tuté tuti ndaysan mu def ni ci manam muñu wax muy mu am ben interlocution khitab buñ am ak ñun ak mom lam ñu fa laaj pour ñu saxal ko fa ben tour la boko xolé moy rabb alastu bi rabbikum allah bala hein ni na bala ankay mu saxal mbolam kulre subhanallah le fait que ñu reconnaître né moy rabb taxna ba mbolam kulre buñu wara am ak mom saxal nañ ko bis bob ci baatu le fait que ñu reconnaître mom moy rabb d'allégeance bi jour bob lañ ko signé jour bob ba paré c'est sûr que bobu rabb manam rabb bobu rek ñu saxal ko doyna pour ñu saxal mbolam yenen touram yi melom yi saxal lepp luñu wara saxal ci mom le fait que ñoy moy rabb seigne bi gay wax bi ne mu muy tour yalla mak bi gay sen wax bi deuguer na hein sen wax bi bi deuguer na en tout cas nit ki bu guenné aduna tamit ci bamél am liñ koy laaj moy man rabbuka Allah kuy sa rabb خلال مؤمن آل فرعون رجل مؤمن من آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله est-ce que da ngeen di ray nit parce que tout simplement dani Allah yalla moy sama rabb yalla moy sama bour nanam pour wax na batu rabb parce que yalla Moussa sallallahu alaihi wasallam saxalou motax firawna bama wote wo bat boba mom la alquran nan fa kafara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la yalla na fa akhadahu allah nakal al akhirah wal ula manam mbugal biko yalla mbugal mu nek lu dissuasif moy nakal ah do azab rek n'importe quel mbugal lañ wax nakal pour ñu wax ko il faut que mu nek lu dissuasif manam moy lo xamne bu ko nit ñi gisee day tax dootuñu ci delu moy faja'alna ha nakal li ma bayna da wa khalfa wa ma wazafa bil mutaqin moy ñi ñu soppi won golo tamit pour lool la wa okay ak tamit bim nan sat bi wa sariq wa sariqat faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba mun nakalan min allah wala manam mu nek mbugal wala mu nek ku sat ku goor ku jigen na ngeen dag loxoy mu nek fay bu tuge ci yalla mais mu nek nakalan tamit manam mbugal mo xamne man day dissuasif leçon lay don en même temps voilà pour dire aux autres comme voilà mo lan ko defé gis ngeen loxo bi ki da na dag loxo lu waral ñu dag loxo bi mo def sat teew bo xol sa loxo bu bëgg ko dag dina ne xaram xara mani tek boko defal rek donc ci gatal rab manam turbu reele bu magla han bu kemane te buñu xolé batu ni mu dikke ci rabbul alamin alhamdulillah rabbil alamin alquran yenen ñenti sar la tambale alhamdulillah té bo xolé mbolam limu ci ték day déllu wat ci maana ay rabb bolam yimi ci ték day déllu wat ci maana rabb alhamdullahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumata wan nur day déllu wat ci rabb alhamdullahi alladhi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'alhu 'iwajan yo da nga xol moy rabb moy sen borom ndax mo wacc ci ñom alquran et cetera ko la gëna xam maana rabb bobu mo lay gëna incarner maana ubudiyya nek ci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in manam maana da fekk nga japp ne ki voilà sama manam ki manam ne yalla moy sax borom te yow jam nga nga incarner jam bum jam bobu mu am tamit benen bir bu am ci lolu moy borom subhanahu wa ta'ala rububiyam manam rububiyam moy le fait que mu nek rab souveraineté voilà parce que xam nga manam bo xolé rab tekiwul rek seigneur kessé bo xolé manana yiñ la wax day gis na ëpp na le fait que mu nek un souverain wala un seigneur wallahi ëpp na lool manana yépp dafa dugg ci bir maître réformateur éducateur par excellence etc manam français moko teunk ci ben mot voilà bo xamantene dafa gën dafa faible par rapport ak son vrai sens effectivement parce que bat la bo xamantene da naka yenen lakki mënuñu ko firi wallahi wallahi wallahi ci ngay comprendre magayou le fait que alcorane nek ci minisan en arabiyin mubin ci langue arabe leer la ko borom bi wacce subhanahu wa ta'ala mais rububiyya gi donc moy le fait que mu nek rab mom borom subhanahu wa ta'ala ci yeurmele la ko tek mo waxale bismillahir rahmanir rahim après mo alhamdullahi rabbil alamin arrahmanir rahim hein motax kou la gëna incarner yeurmele gi gogou ne xamne mom moy rahm moy rububiyya gi subhanahu rahmatur rabbaniyyah aye rahmatu rabbani sallallahu alaihi wasallam moy jëm rah yeurmede gogo mom mo lay gëna incarner le fait que mu am relation privilégiée entre mom ak rabb yeenante bi sallallahu alaihi wasallam bi mu nekké jëmmi gi nga xamantene moy jëmmi yeurmede rabbani gi tukké ci rabb gogo ci la nekké ki gëm ñëpp wallahi gëna mag ñëpp nek ci saamu minde fi yepp tamit sallallahu alaihi wasallam nga xamne legui nak ñaari xewal yepp moy ni'matul ijat ak ni'matul imdad parce que wala rabbu day tek al mun'im moy ki xewalat bata rabbu daf ko tek te xewal gogo non bo xole ni'matul ijat moy xewaluk amal ak ni amatul imdad moy xewolu teub manam parce que ñaari xewol yoyu da mom lañuy résumer xewol yi ci dess moy dafa am ki amal yaangi de ki nga xamne mo lay amal lolou ben xewol la ci xewol yi te lolou ci yermandem la ko defé ndax budul won yermandem dula amal te ci yermandem la la amale ndax mom subhanahu wa ta'ala lepp mu yermande la legui mu dess gannaaw ba mu la amale bayiwula ci ñaka nek mu jele la ci inexistence indi la ci existence bula bu don lolu rek la def après da ngay ñakat buñ don joxe exemple wallahi al-masalul a'la dañ nan la courant bi ci bi lampe bi le fait que nga brancher ko tek ko ben affaire mu dess nga war ko alimenter lolu moy ñamatu imdat alimenter alimentation soko alimenter soko talé le fait que nga alimenter ko nga tak xewal gi yexi manam moy courant bi yexi tal ko lolu bu don budé courant bi dang ko tek rek après bayyi courant bi dana fay ben yoon mais day arrêté donc ce qui veut dire que il faut mu am luy continuer diko alimenter perpétuellement pour muy continuer di tak perpétuellement motax ngay wut interrupteur bi pour diko ci calé sinon courant bi day dogal day arrêté day interrompre wa borom subhanahu wa ta'ala xamal ni bam la amalé bim amalé minde fiep téréwul du rek daf la amal rek bayila mais daf la amal sa su nek manam ba paré le fait que nga continuer di nek ci existence lool tamit benen affaire la laaj benen dool ak katan la laaj ak man ak sañ la laaj ak xam xam bu mu continuer di la amalé non nga mel non sa su nek ba paré nga gis mu lay évoluer lo xewali di ñew ci yow sa su nek suba guddé ak bëcëk mu jël ay milliards et milliards conditions tek ko pour nga mëna exister bu ci ben condition de ñom bo mo do ko nekkat te condition yoy lu féré ñu sew lañu law lañ yépp day dugg ci rubu bi mu tek ko ci rahma yermande gi te lool muy xéewal yoy nga xamantene moy xéewal ak amal gi ak xéewal tepp gi ñaar yoy mom yépp ci yermande la amé te yermande gogo nak kiko incarné moy rahmatul lil alamin ki nga xamne mom moy yermande minde fi ci minde fi wallahi kok moy yent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam lakum wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam hein d'ailleurs mana bobu sir hadji malik radiyallahu anhu min koy junju ci bi mi tambal khilas sahab bi nan alhamdulillah zil ijabi wal qidam lol mom moy ni'matul ijab moy alhamdullah bolam xaju deug deug sante bolam xaju sante deug deug sante sama borom subhanahu wa ta'ala sante gam santone bopom minde fi amagul won mu ñew sante han jangal ko minde ñu ko koy sante amul benen sante bu gëna for baatu alhamdullah mom mi nga xamne moy zil ijad deug deug sante gogu nak lillahi aji sax la ñeer bur yalla mi nga xamne zil ijad moy borom amal wal qidam ak jitu manam il faut mu nek ku ko xamne dafa pré éternel pour man def lool lool moy ni'matul ijad bi la jundju fofu ci bir way mumit dina moy aji tebbuñ bi wujudul batre ci amal ki nga xamantene moy wéro maté zil qadami borom jitu gi mom tamit ci lu bax sallallahu alayhi wasallam te koku bo xolé muy kon ñaari xéewal yi nga xamantene mom la tuddu fofu li bo xolé gis nga bayit bobu moy alhamdullahi rabbil alamin mom lolou la rek la wa même serigne babacar radhiyallahu anhu mi ngi wax même wax di ci moy way bobu mu way wolof ak ki arab wolof moy nan fim nan fal man hamanna ilahi rahmatan lahu mo sababal nan mo lan waaw non la manam fal man hamanna ilahi rahmatan lahu mo sababal amal gak teggu ya fastayu ya fal man hamanna tur yenenti bi la sallallahu alaihi wasallam xamna turu suryani la bo xamne dafa composer ci man ak hamanna bo xamantene xewul day tektale xewul man di tektale mbolam xewul yu nga xamantene ñoy xewulu zahir yent bi sallallahu alayhi wasallam manam ne mbolam xewul yi ki moy tassal moy balwa bi yu zahir xamanna di tek ni mbolam xewul batini ci yeralti bi la joge ay salam ki nga xamne moy ciosan mbolam xewul yu batini manam kon batu man xamanna moy ki nga xamne mbolam xewul yu zahiri ak batini ci mom la joge moy ki kon turu yeralti bi la salam ci lu man xamanna mune kon man xamanna wala wal man xamanna ilahi sabar moy rahmatan lahu ñaar yermande yi nga xamne ño waral ijad ak imdad mu wax ko ci wolof moy mo sababal amal ga moy ijad gi amal gi mo amal gay ak la tebu yi moy bindu wax sa fas tayu ya moy tayu tayu moy luñu teunk lo xamne dañ ko compresser zippé ko lool moy tayu manam bi nga xamne mindeef yep dañu nekkon compressé wu nek lo xamné comme genre gis nga bo yoré fichier bu zippé ni xam nga mëno goko exploiter lool la manam mindeef yépp non lañ mélon ci xam xamu yalla nek ño xamantene kenn motax ñom ñëpp amuñu won jëm jo xamantene dañ nan ki moy diw ki moy diw ki moy diw dédé dañu teñku won ginnaw gi la leen sama borom subhanahu wa ta'ala manam indi ci alamu sura mo def lan décompresser voilà ci bu ko défé nak décompresser len ci xam xam bo xamne manam lu aduna bo xamantene dañuy am jëm ñu naan ki moy diiw lu tuddu ki sambal lu tuddu ki ne la ni la mel am ay couleur am ay forme yu muy amé am ay règle ay et cetera ki ñor ki gatt ki xonk ki wex ki ñi mel ni li mel ni li mel ne li di dundu li manam li di noy li lu noy li et cetera manam borom subhanahu wa ta'ala kon da leena jele ci aduna bi nga xamne manam ci compresser len be pare indi len nak manam amal len ci biti ñu nek dans la realité koku yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moy ka sababal lol sallallahu alayhi wasallam lolou ci ngay gisee ni en fait rabb bi borom subhanahu wa ta'ala nek rabbul alamin yent sa sam nek rahmatul lil alamin nga xamantene ci ngay comprendre tam do fait que yaronnabi sallalahu alayhi wasallam haqiqam man moy haqqatul muhammadiya am ay fas manam bo xamantene benn bi walu borom bi la moy le fait que mu nek comme niñ ko waxe kero mu nek aynu zati nek sirru zati ci benen côté bi le fait que mu nek ruhul wujudi hein nek haqiqatul kawni ñepp ci ngoy ko manam ci ngay gisse ci voilà manam ci ngay amé aperçu dal ci notion bobu non deng kon rabb amna ñu né ismullah al-azam moy rabb Allah wa thani ashar fukel bi ak ñaar ci wax yi moy annahu né kat ismullah al-azam moy malikul mulk malikul mulki borom nguur gi ndax mom tamit bo xolé borom subhanahu wa ta'ala mu nek malikul mulki borom nguur manam nguur gu yaatu ci asaman yi suuf yi mu mom len nek ki nga xamanteni mom moy seul pers seul nek jeuf gi amal gi ci sangi amal ak ñaka amal di dogal di bour di bummi di def lu ko neex te kenn amul droit de riposte wala grève wala grève ah wala nan d'accorduma amul fi dal accepter fi am ak nang ak contane ci lima def amul leneen lo fi sañ té lolou daf ko manam lumu am la ci mbolé nek tief gi di borom nguur bi joxe di bañe et cetera wa salis ashar fukel bi ak ñet mune moy da'watu zunnuni da'watu zunnuni moy da'watu ñaanuk zunnun moy borom jëngor ولا القران دي جنن نوزن ان ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ذنون مو ينتي الله يونس عليه الصلاه والسلام leug nek nit ñu tuddé ko sun non fekkene ci Allah Yunus lañ ko tuddé assa sa man mom lañ ko manam ku ñu wax ku ñu tuddé yeen ci Allah Yunus mën na fi la daqal ta la sax zunnun zunnun moy borom jël wa wa ndax histoire bobu histoire bu siiw bobu danaka ñepp xam nañ ko wa moy ba den jarwe sa baro sa baro subhanahu wa ta'ala da fa yoni won yenté ala yunus alayhi salatu wassalam ci ay nitam biñu démé ñom nak dañu xawona manam dañ ko xawona wéddi won dañ ko wéddi dal bañ ko wéddé nak sama borom subhanahu wa ta'ala né ko manam jox len jox pour mu ñu jox ko ay ab délé manam fi ak ñetti fan bis bo len delu ci wul ci seenu ñek jaamu yalla gi ngeen nekk ak seenu bokal ak yalla gi ngeen nekk mbugal bu tar dana ñew ngeen alko bi nga xamantene ci lañ wax lolu gaay tok ci ëlëk ci ñaarelu fan ba ñu commencé né ah sa way ki dafa melni kaful té ñun xamé wuñ ko chaaxal su yebo ñu gaaw gëm ko mais bi nga xamantene app mi ngi jégué mom dafa dem moy mom la alquran nan wa zannuni fatlikul yent yalla yunus borom jël wa iz dhahaba ba mu démé mu ghadban biram nek aji mer fa zanna mu njort alla naqdira alayhi manam ne dunu dogal ci kawam manam lolou lay tek manam dune dañu amuñu katan parce que minal qadar bad bi naqdira wo minal qadar la minal qudrah ci dogal la joge bad bi qadar alla naqdira alayhi kok ci qadar la joge joge wul ci qudrah qudrah bi tek katan mais ci qadar bi tek dogal la joge xam nga sino boko jele nga firé ko ne dafa fogg ne yalla manal ko dara lolou xam nga ni man mi nga xamantene danaka manam ci simple julit la yam te sama julit de sax mën na mën leg leg sax nit mën nako gis di ci remettre wu en cause su fekente ne man ma xamne yalla daf ma manam amna katan ci man ci def ma lu ko neex wax deug yalla ab yenen ken waru dudde ci biram effectivement manam ab yenen manu ñu imagine ni mom da war di tok di xalat nan ndax yalla manal na ma dara wala xam nga ni lo yaangi deg manam le fait que borom subhanahu wa ta'ala dogal ci peuple am ne ñom du len alak parce que dañu tuup te mom tamit kon dañu dogalon ci mom ne da wara lan tok peuple am motay yent yalla yunus alayhi salam comme xamul won lool te nak comme que mbugal mi day yek ci rek te gaay mom limu gis moy limu njort gis nga fa zann ala naqdir alayhi kon mom limu njort moy lan ñom han ñom duñu tup moy ñom duñu tup te kon mom du fa déssé ci borom subhanahu wa ta'ala dogalul ci mom lan mu tok ci peuple bobu kon dafa wara genn ba nga xamé fena nak légui ñaar possibilité la amul possibilité bu ñëkk bi mom moy mu xaar boromam subhanahu wa ta'ala jox ko ndigal pour mu genn benen possibilité bi moy le fait que mu xamne borom subhanahu wa ta'ala daniko buñu respecté wul li comme dañuy alko rek mom mu xamne kon mom jaw muy xaar benen digel bi mu genn dem digeunte ñaar choix yoy le yep dagal motax yenenti allah salalahu alayhi wasallam manam fo nga comprendre bolam luñ la wax ci alquran lo xamne da ngay gis ne da fay nuru bakkar ci ñom da ngay xamne en réalité du bakkar digeunte lu genn la ak luñu genn mais comme que ñaar yep dagal nañ té possibilité ba lañu gën mom dafa japp né def bi mo gën mu def ko fekk té gënul woon lool rek la légui ba mu démé nak ñu yékk ci ñu dem ci gal gi manam mu dem yékk ci gal di dem bañu démé manam batu bañ démé ba ca yoon wa ñu né gaal gi kat bato bi kat dafa commencé di nara chavirer day nara kepp daw té li tax moy nit ñi ci nekk ño bari donc té gis nañ ni bu bénn nit rek buñ jëlone bénn nit duggal ko ci gëdj bi ñi ci dess dañ mucc té nak kenn nit dé mo gën ñëpp dé té koka té gaay ni koko li tax li dal ko moy ki li liko dal moy dafa manam dafa togn borom wala dafa moy borom wala ngay def wala legui fek dafa dem mer gis nga dafa dem mer mere gay xaru sa borom bi jox ko ndigal lol la manam lolou mom lañu wax tonji lolou lañu wax bakar yu lolou lañu wax def lu bokk ndigalu borom lol la manam ci ñoom bakar mais ci ñun lolou du bakar du bakar bi sharia di wax du bob voilà legui mom lañu hasanatul abrar sayyatul muqarrabin rafet yi nga xamne nit ñu bax ni mom lañuy def ñe jégué yalla deug ca ñom loola du lu rafet lu ñaaw la day gis même ci biir nit ñi ni sax amna yo xamantene ñen ñi buñ ko défé nit ñi dañuy japp né graw na té pourtant simple nit ñi ni buñ ko défé dañuy japp né grawul mbiru maqama itam non la démé da am fa maqama bo fa yéggé comme yéneenté yalla sax sen maqama amna yo xamné ca ñom yu garawa garawla alors que ci ñun loolu lu baaxa baax la ngeenel sax ay maqama sax la ñu yok fekk ñom ci ñom loolu ci ñom la nekké lu garaw ci ñom té dépend ci statut bi quoi voilà statut bi la légui ñom bañ ko jëlé manam ñu def bantalé ñu bantalé tirage au sort bañ defé tirage au sort affaire bi dal ci mom ñu defaat ko mu dalat ci mom ñu defaat ko mu dalat ci mom ñu ne kon sa way yow lañuy sanni wax ci suñu bar azar lu yalla dogal rek ah ci mom ñu jël voilà gis nga mom kon jortu won ni sax yalla dana dogal ci mom bir mom mom lool moy fa zanna alla naqdir alay ni xew xew bi yeb evenement yeb mi mi deme ba ni yeb yalla dogal nako ci mom xamul won lool ñu jël ko sanni ko ci bir geej bañ ko sanni ci bir geej gi am jël wu ko won mom la alquran fa lawla annahu kana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawm yub'athun budul won ne mom dafa nek ñi nga xam bok ñi nga xam ne dañay sabbal borom bi manam di wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin baat bobu la la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin lolo do nga tete budul won lol fa lawla no kan min musabbihina budul won lol kon la labisa gignane dana sax fi batnihi ci biram biru jeunwa ila yawmi yub'athuna bakar ñu leen di dekkal mais nak lol la doon wax ci biru jeun bi la ilaha amul ben bur bo xamne def nako jaamu ci deug la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko dana jari ñak jaamu koy lor illa anta ludul yow yalla subhanaka tudna ma sax sel la gatch nga la ma yow bak na la kagn na la ci dindil la molem na lo xamne tay wañe ko la inni nak man kat kuntu bok na min azalimin ci way toñ yaangi deug Okay. Borom subhanahu wa ta'ala nga ne jeun won yebiko mo ne fasta jabna lahu deug sa borom subhanahu wa ta'ala ne bamuy waxe lola ci biiru jeun wa fa nada mu wote fi zulumat ci biir ci lendeum ya manam moy lendeum geej ga lendeum guddi ga lendeum jeun wa ci biir guddi gi geej gi ak biiru jeun wa muy ñett lendeum anne la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin na bam waxe lol fasta jamna lahu ñu daal koy wuyu ci sase wanajjaynahu minal gham ñu musal ko minal gham ci njaqare gi problème yi inquiétude anxiété angoisse yu metti yu nekk won ñu jël ko ci wa ka zalika yalla ne naka nono nak ñun ji lay ñi musale al mu'minina way gëm ñi motax ñaan gogou day dindi nit ci ay njaqare ak ay tolof tolof ak tiss yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne ismullahi alazam da'watu dhinnun moy ñaanu ha dhinnun moy borom jeen wa alayhi ala nabina ali afdalu sallatu wasalam legi kon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kon amna ñu teggu ci wax joju ne moy ismullahi alazam turu yalla bu gëna mag mom moy 13e avi bi moy 13e avi bi dawa yoy mom ñom cheikh di ko xamna ci ay toni mbir yo xamna tabarakallah xamna war nañu ci wutal ku na wallahi fa tabarakallah inshallah dañu degi war rabi asharfu ke beñent 14 waaw annahu nakat ba nakat ismullahi alazam kalimatut tawhid moy kaddu gu yetal borom manam sede gi sede yetu borom bi moy la ilaha illallah kalimatut tawhid la ilaha illallah wa ak la ca nek ci mana khoutayum donc en fait bo dege arab ne kalimatut tawhid wa mom moy la ilaha illallah wa wala kalimatul haqq kalimatul haqq ala al kal ah kalimut tayyib d'accord hein d'accord ak lan ad da'watul haqq d'accord yoyep mom lañ wax ak kalimatu shahada yoyep day tektale ne d'accord moy baat la ilaha illallah d'accord mom lañuy duggé ci l'islam mom ngay ci ngay wax ñu mëna nangu ne julit nga baat bu reuy do ci la borom subhanahu wa ta'ala taxawale manam asman fek suuf subhanahu wa ta'ala baat bobu défendre ko défendre baat bobu manam baat bobu motax sax mu tekkale ñen ni mu len di mu defaral len beurep buñuy wax aduna buñu tuddé aljana ak benen beurep bo xamni yo xamné aduna bañuy tuddé safara la ngir lan ngir deggal wala wedd gi ñi wedd baat la ilaha illallah kalimatu la ilaha illallah mom moy balance bi nga xamantene moy taxawal lu bax ak lu bon ci lañ koy xamé la ilaha illallah moy kaddu gi nga xamantene mom saxal ko motax ñu yonal nit saña ray morom nitam moy jihad bu am dañuy rayat baat la ilaha illallah moy kaddu gi nga xamantene kenn du ko pesse walé amul buñ ko pesse walé bo xala hadith bi taq hadith bo borom xam xam tuddé hadith bi taq amul balance mëno ko tek fenn manam boko tégué amul manam amul balance en fait kenn du ko pesse wa manam mëno ko bëne fu ko pesse d'accord manam amul balance ci balance ci pesse wa bi té kat balance té amul contrebalance waaw da amul contrebalance motax amul contrebalance motax boko tégué gis nga ki bi balance bi ko yent yalla daawu dara sa sanam nga gisé dafa tit titay bu re da dafa né waaw yow borom bi dafa xam sax mune ndax borom bi naka la jami meuna fessale li ci ay jëf naka la jami meuna fessale li ci ay jëf balance bi ñi pesse jëf mi pesse bu jomal xam do ko gis waaw allah akbar andak lolu la ilaha illa allah khajj manam tay bu don sunu balance dañ nan buñ ko ci tege day yak balance comparando que le wa bat la ilaha illallah du bat la bu reuy amul luko amul luko luko nuru d'accord non d'accord wa taxawale immeuble fondement bi moy la ilaha illallah moy moté aduna bi dal manam wa moté aduna bi niki nonu julit nit ki tamit ak julitem ci la ilaha illallah lay taxaw parce que woni won ngay wax pour que wa la confession de foi sa mbolem jëf yi ci la ilaha illallah la mëna taxaw da la ilaha illallah lolo tax nak motax ngay gis masala bu yu borom xam xam yi souvent fiñi gagner benen groupe bu ndaw bi parce que majorité bi dañ wax né par exemple julli kiko du def du yeufër am nak ay borom xam yo xamna rahmatullah comme hanaf ki hanabilay wala bok bol lu upp ci ñom sen ci sen majorité parce que ku melni imam muwafaquddin ibn qudamah rahmalahu pourtant ci sen fonkali la bok d'ailleurs mom moy sen reference bi gëna mak parce que tire reference mazhab hanbali mom mo len bind mo bind al muqni' mu nek tire bu ndaw moy mom dañ koy faral di tambalé bindu al umdat fi fiqh pour ñi digg doomu bind al muqni' pour no sen dig ya ngi deg legi kon moy sen reference te mom dafa japp ne en fait que ni même ki dul julli du yeufel madame mi ngi saxal ne manam fek mi ngi saxal ne julli gi farata la da ko deful rek waye bon xam nga awma temps tout ça et puis gars yi dañuy julli mais geumuñu dara bon moi je préfère ba je ki moy lay ci xam wer amna xol bu préfère voilà bon je sais que mom la wara def mais bon tu sais aduna bi legui bon tu sais voilà son programme dafa beuri ba nga xamné voilà manam de lay non koku mom mais xamna ni dafa war di julli voilà koku borom xoxo yi dañu wuté ndax day yéfer la wala julit la li ëpp ci borom xoxo yi nak dañ ni julit la du yéfer mu am ngo ñen ci borom xoxo yi rahmatullahi alayhi ñu né koku yéfer la mais comme mais bokk na ci moy lay yi nga xamantene mom lañuy manam li nga xamantene mom manam batay gisaguma ñom ñu tontu ko tontu bu leer manam comme hanabila rahmatullah ma ñu melnu manam tontu bu leer buy wane ni koku du julit moy par exemple buñ leen laaje ne len lam lañuy duggé ci l'islam comme wax manam xissa bobu nga xamne imam shafi ak imam ahmad ibn hanbal radiyallahu anhu no tassé won wa ñu né imam shafi radiyallahu anhu ko yow deg na nga da ngay wax ne ku dul julli du yéfer la mu ne ko ban ban lañu duggé ci l'islam mu xana ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah mu ne ko legi bu ko waxé rek dé nak té musul julli mu ne ko julit la mu ne ko wala legi su dé julli té waxuko nak bu dé day julli Allah té waxul la ilaha illallah muhammadar rasulullah nak gëmugo na ko ni jëru fa muy jullu mu ne ko non julli bi du bax te du jullit batay mu ne ko très bien mu ne ko kon nak légui su fekkete ne daf koy wax kay lool moy nek na jullit mu ne non mais fook mu julli après mu dal jël dalam dem ñu ne voilà manam mais manam ki la bo xamantene lay la quand même bo xamantene ñom batay gisuguma ñu tontu ko tontu bu leer tout temps yi ñi wax naan way en fait ku dem ba nga xamantene parce que même malgré ñom dañ ko outil ay condition hanabila rahmatullah alayhi attention waxu ñu ne ku dul julli yefe la rek tek ko non dañ ko outil ñaari condition bu ñëk bi moy ñu tégal ko preuve yi wané ni dafa wara julli ak gravité bi nekk ci ñaka julli ak mané dalan ku dul julli mbugal yalla ci nara fekk bo déwé ci non ba mu gis ko ba téréwul mu né dédet man batay duma julli lool moy première condition deuxième bi condition bi moy ñu tek ko ci kanamu juge bi manam manam kiko xaw xokatal ko yu mel nonu han ah téré wu ko mu né du julli bu boba ñu né yéfer la bo xolé wax jojju da ngay gis né khilaf gi sa manam wuté gi day daal di jégué khilaf manam manam khilaf laf bi bo wala da ngay gis né khilaf gi wuté gi day xawa jégué wuté go xamné ci cadre rek la manam li ki tuddé li mom la ki tuddé lé parce que so xolé condition yoy ñu tek pour wax né ki dul julli yéfer la condition yoy ñu tek pour ñu mëna saxal ak kéfero day gis né danaka condition la yo xamné du xawa dajé ci ko xamanteni gëm na yalla a moins que parfois tamit mu tok ci naan way buma nango li day melni da ngeen ma xoxatal motax de xam nga wala ak yoy té malgré lolu ñom japp nañ ni parce que dañ koy ray manam par contre wouté wuñ ci né dañuy ray ko hanafiye rek rahmatullah alam ñoo wouté ci sentence biñuy tek ci dul julli ñom de nañ bi ko ray mais dañ koy tej ba paré diko tek ay yenn punition comme lu mel la diko door ak yu mel non ba kéro muy nango julli wala mu dé té bo xolé lolu danaka day daal rélu ci war rek ci ray alors que ñi ci dess manam jumhur manam moy maliki shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañ né en kay dédé dañ koy lan dañ koy ray mais sauf que wouté fiñu wouté ñom ñi ñetti groupe yi moy ray gi lu ko waral parce que hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu japp né yéfer la motax ñukoy ray ñi ci dess dédé dédé sentence la motax ñukoy ray had la manam sentence la dal juge punition la légui ñom ñi tamit bo xolé mais bo xolé dal da nga gis né seen wax yi day jégué wanto lool parce que ñom xanaabilay li ñu mënul concevoir té bo xolé lool tamit da ngay gis né yalla na mana même bu dé du ko yobbu ci mu nekk yéfer moy né nit ko xamantene da koy jaral ñu xoxatal ko nonu ba timalé ko jaasi ci baat bi né ko bo julli wu dañ lay rayu té wul mu né mom do fofu du julli lool est-ce que am touti ngeum yalla dana nek di continuer di mel di réagir non ñu jaral na ma dé way duma julli té mom gëm na ni julli bi farata la manam ñom tamit ci côté bobu lool mo tax mais batay du téré nit ki nek manam batay borox xoxom yi dañuy éviter di wax ni koku yéfer la parce que baatu kéfir mo garaw lool tax imam at-tahawi gis nga lu mu wax rahmalallah lay tax nit nek lan yéfer moy mu wéddi lako dugulon ci l'islam wallahi lako dugulon ci l'islam moy baatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah bu démé bané baat bobu la gëmatul waw kay légui yéfer la waye ma dama mi ngi saxal baat bobu ni deug la mi ngi nekk julit batay wax jojo nak lu mata baye xel la motax imam malik rahimahullah daan wax nan buma gisé 99 mbir ci nit yuy tax ma mëna wax ni ki yéfer waye ba gis ci mom benn mbir muy tax ma mëna japp ni ki julit la damay jël bi tax ma japp ni julit la ma notal ko waye nak wouté yi mom ku waxul la ilaha illallah bokku ci yangi de la ilaha illallah motax baax la wax yalla yalla may ñu saxal ko ci suñu xol deggal ko ba faral nak diko taxit manam diko dund incarné wa mu nek leer go xamantene day rogalat ci suñu xol ci suñu yaram yépp suñu ruh jaxoso ak suñu lepp wa yalla nañu ko yalla defal ba ci pepp karaw yi gëna sorry ci suñu suñu wéyi wa barka rasulallahi sallallahu alayhi wasallam de nga kon lool moy ñaar la wax moy fukel ak ñeen wa 14e fukel ak juroomi wax Allah ma moy la nga xamantene nokelas tokhalef nako anil fakhr ar-razi ci fakhruddin ar-razi rahman wa zainul abidin zainul abidin annahu moy alim ibn husayn ibn علي فوالا علي دوم حسين دوم علي manam Hussein di doomu Ali ak Sayyidat Fatima rabbi Allahu di doomu Yaronte sallallahu alayhi wasallam Zainul Abidin lañ ko dan wax manam moy tar jaamu katu Yalla ki tar rafata hein wala jaamu katu Yalla ki ndax lan ndax jamono namu melon ci jaamu Yalla tax ba manam gis ni ki dal moy Zainul Abidin wa tumranke wol ci doomu yerente bi sallallahu alayhi wasallam Allah deng nekat anno mom Zainul Abidin radiyallahu anhu sala lajna Allah bur yalla ta'ala aji ka wadi anu almo ci mu xamul ko alismu tural azam beugena mag faraa mu dal yusin nawmi cene lawhu ni huwa moy Allah Allah Allah alladhi la ilaha illa huwa rabbul arsh alazim hu moy moy sulal Allah Allah Allah Allah alladhi la ilaha illa huwa rabbul arsh alazim ha Allah Allah alladhi bi nga xamne la ilaha det bur amul ben bur bo xamne def nako jam ci deug la ilaha amul kenn ko xamne yello nga jam la ilaha amul ben bur bo xamne jamu ga dana jari ñak jamu gay lore illa ndere hu mum Allah bima tuddu sank rabb ki xamne moy borom al arsh arsh al azim bu mag mom taw moy ku mag rabbul arsh ne lolou la da ka gisul ci gënt da ñaan yalla mu won ko bismillah allah da mu won ko ni ci gënt wa sadis 10 fukel ak lan jurom ben jurom ben moy anno nak mom kat makhfi lu ñu neub la fil asma'il husna fil asma'i jutur al husna yi nga xamne ñoy rafeti manam moy ci 99 non divin yi dañ ko ci aneub mais ben la ci ya talio dana fenkal dana won alay ci mom ba'd al-afiyai len ci way sel lañu ñi nga xamne ñu sel la ñom de len ci ñom dana no xam tour wo daan ko gis dana nga gis mais nak waaw dafa neubatu ci bet ci 99 yi d'accord bobu ben avis la kok tamit benen avis la الله والسابع عشر فكيل بك جروم نيار 17 افي ان موي نكات لي وير بور موي كل اسم بيب تور من اسمائه تورم موم بروم سبحانه وتعالى بو خامتني دعا نان نوتن العبد جامب بي تي موم ربه بروم مستغرقا بيرم نيك ادي لاب تي تور ووا تي نان غام كو نان بيرم نيك ادي لاب تي حالم bi haythu ci anam go xamne la yakunu du nek fi zikrihi ci tuddu gogu muy tuddu yalla mustahdiran di aji tewlu ghayra allah kullu yalla ta'ala aji kawje fa inna li wer bor moy man kep ko xamne ta te dik na lo woñel ko zalika bobu ustuji ba defna wuyul lo woñel ko de defna ko nangul hay deg manam kon avi bi numéro 17 la Allah yaangi deg moy lan moy ne ismullah al-azam moy bepp tour bo xamantene nit ki bi mi ñaan borom dafa lap ci bi muy tuddu mbir mi ti tewluul keneen ku dul yalla dafa dem ba lap ci bir tour ci bir zikar bi comme bumay budé da nga dafa né ya rahman mais nim koy waxé téwlu maana tour bi ba lab ci ba nga xamanténé téwlu wul kenen ku dul borom kon koku non tour bu gëna mag ci mom wala touru yalla bi ismullahi azam bi mo tour bobu non jamono jol jamono jol mais de telle sorte rek légui nak sa yoy def rek de telle sorte que li da la dal rek lolo tour bu mag bi manam day delu ci li ñu waxone maana la buy sax ci xolu nit ki bepp tour bo xamne da ngay zikkar mu mel nonu su tour yow budé bobu rek ngay amé lool moy ismullah lazam sude keneen leen moy bismillahir rahmanir rahim manam bepp tour bo xamne da nga ci tewlo non ak lolou bismillahir rahmanir rahim leena tamit day dépendre ci jamono yi lolou tax borom jaxare ak tisi ak problème yu reuy ñom tour yalla bu ne day ne bismillahir rahmanir rahim ci ñom té d'ailleurs dañuy faral di wowe tour yalla tour lañu soxla ci jamono jojo wa am yow mi dimbali waata ko na ngi sun way way yow mi dimbali waata way gitu way way yalla yow borom asaman ak souci way mo na ngi gis man day gis naturellement le baax yi di genné ci ñom tour touru yalla bu ñuy tuddu naturellement lay genné ci ñom yalla da lañ di nangul ci tour bob da lañ di nangul en réalité comme ni alcorane wax am man yujibul mutarra idha da'ahu xana du yalla moy ki nga xamné mom yujibu moy nang moy wuyur al mutar ki lor ida daaw su ko wuyoy nit ku su deme ba nek ko xamne dafa nek dans la l'extrême nécessité question bi question de vie et de mort la xol bi état bobu muy nekke buy ñaan yalla yalla dang ko même boudé yéfer fa iza rakibu fil bahr da'u allah mukhlisin lahu ddin fa iza najahum ila al bahr fa iza hum mushrikun aqul man yunajjikum fi zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufya la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin qul allah yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun yefiri wa idha rakibu fil bahr buñ deme ba ci geejju daawo danay wo allah bur yalla mukhlisina sen bir nek aji selal la wo ñel ko adina jëfii wa fa lamma najahum bam leen musale nak ilal barri ci jeeri je ñu dem nak nek ci terre ferme yu ci continent yu muccu fa idahum nga gis leen ñom nak mushiku na ñey bokale mom la alquran waxat fenen qul waxal man yunajjikum kan mo leen di musal kan mo yag de len musal sa suné fi zulumatil barr ci lend fi zulumatil barr ci lendami jiri wal bahri ak geej tadawnahu ngeen koy wo diko ñaan tadarruan deeng sen bir nek aji torox wo xufiyatan ak aji won ko ragal way nak gis nga lool moy xaal bi nga xamne bo ci nekké rek gis nga ci tour boko meuna wo lool lay bismillah la fam lool la wax falamma na wa mun tadarruu khufya la in anjaytana ay wa yalla bo ñu musale miradi ci problem bu reuy bi ay wa yalla la nako na nu giñ na da nek mina shakirin ci ñi lay sant di la gëro na wa yaqul waxal ne allah bur yalla injiku moy aju musale minha ci mom wa min kulli karbin ak ci bepp problem bo len man suma top ginnaw antum ye nat ci ko na ngeen di bokal wax ji nga xamantene mom lañu wax ne li moy ismullah alazam mune bok na ci ki nga xamne manam kon mune qalahu wax nako jafar as-sadiq jafar as-sadiq jafar moy doomu kan muhammad al-baqir moy doomu kan ali zainul abidin doom husayn doom sayyidna ali zainul abidin adar sayyidna ali kan karramallahu wajhahu ibn abi talib dis kon sotiyenti bi sallallahu alaihi wasallam kok moy jafar sadiq radiyallahu anhu moy serignu imam serign la ci imam malik mom bi mi gennu aduna daf ne ki nga xamne momay don moy imam malik motax imam malik tasawuf bi mu nekke won bo gise rigueur bu rewi ci jafar sadiq lako jël imam wa bo imam malik motax nga gis mu mel no xamantene yenen serignu yep melu ñu Jafar Sadiq bi la jëlé rigueur bobu bu metti bobu mu amé surtout ci yenn pratique yeek yoy ihtiyat gu targek yoy wa Jafar Sadiq radiyallahu anhu mom ci niom ni manam bo xolé Muhammad al-Baqir Baqir xam nga mu tuddol al-Baqir dañ ko ko dakantale manam ndax mom Muhammad la tuddu mais dañ ko al-Baqir manam moy xam xam mom daf ko fessol ba nga xamne dañ nan xam xam bu don nak la da ko rendi ba fess ko motax nan al baqir kon mom deug di doomu kan kiñ leen waxon sank alim sayyidul abidin hussein kenn do wax ay waxam ak sayyidna alim papa sayyidat fatima bi seen yaay momit ñepp ko xam hmm alayhi assalam hmm ñangi deg legi waaw daar lool moy amna ñu wax ne mom moy asakhul asanid jaafar hadis bo xamne do jaar ci jaafar as-sadiq mu jël ko ci papam muhammad al-baqir mu jël ko ci papam alim zainul abidin mu jël ko ci papa hussein mu jël ko ci yantin sallallahu alayhi wasallam mom moy wala mu jël ko ci papa mom tam sayna alim mu ñu moy amna ñu woro ko xam yi rahmatullah ñu ne mom moy asahul asanid cyallale yi gëna dëgër ci kaw suuf waaye li gëna wër dal moy ne wa bu ñu jëlé wa kër yenen ci bi mom sala salam mom cyallale yi gëna dëgër bobu la wa comme ni mom suyuti wax wa ahlul baytul mustafa jaafaru an abaahi in anhu rawin ma wahan ndax ci di tax mu ne in anhu rawin ma wahan ahlul bayt wa kër yenen ci mom sala salam li cyallale bi ci gëna dëgër moy jaafar bu mu jëlé ci mamam yi manam cyallale ko mune waye nak in anhu rawin ma wahan waye ba bu fe si condition et seulement si condition bu importante la moy ne kasolo ci mom nekut ku doye di ndax sidi da no bari comme sidi dañ ko jappé tamit comme sen imam comme niko waawu sunna jappé comme sen imam te sidi mom bari na ci ño xamne moy lolu comme niñ ko waxe voilà yalla xam doyna voilà la yalla xam doyna kon ñom loolu lañ wax te wax joju wallahi wax ju deugur la subhana rabbi wa samir ashar fukel ak jurom ñet annahu ne moy allahumma en fait ba nga xamne allahumma xam nga allah ñu fi te xam nga ismul azam ñepp d'accord nañ ci ne buñu ci ñaané yalla day nang ismul azam kenn du ci ñaané yalla yalla diko leer Allah moy bu zahir mais bo xolé bu ci bolé mim bi day tek yalla manam moy yow Allah mais le fait que mim gi nek fofu mim gi remplacer wul ya gi rek yam ci mais bo xolé motax alcorane sok xolé day gis yep allahumma ngay gis mais ya allah amu ci and ak ne ñoo bokk sens sauf que allahumma mo gëna for mim gogu nonu nek fofu da fay tektale manam mimul jamala xam nga mim bo xolé xam nga comme boné hum mim gog mimul jamala manam mim gi tekki mbolo né dañ ko bolé dañ pluriel le pluralisme le pluriel voilà etc. Mim bobu nga xol mbollem parce que mbollem touru yalla yi ñingi ci bir mim gog manam moy mbollem touru yalla yi yeb ñingi ci mim gogu nek ci allahumma kon bo jele allah bi nga xamne moy tour bu mag bi ci zahir te dajale mbollem melom yi ak touram yi nga yok ci mim gog nga xamantene manam moy dakoy wo diko ñaan té loko ñaané ci mbolam turi da koy nangu mim gog boko tuddo da ngay say allahumma mo wax ji wax né moy tur bi gëna mak wax ju deugër la té bo xolé sa comme niñ wax sank né yent yalla sa sam dañu wo ñaané yalla ci rabb da ngay gis tamit né danañ koy ñaané ci allahumma donté rabb mo ëpp luñ koy ñaané Voilà. Comme que l'Allahumma malikal mulk nangam. Salatu ala nabi mom moy umul adkar ak umul da'awat moy ndayu zikari di ndayu ñaani. Te Allahumma lay di tambale. bari na ci ñaan yenenbi sallallahu alayhi wasallam di ñaan ci sunna allahumma la tambale bok na ci comme biñu gisoon ci jotaay bi allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak samma tabi ras et cetera allahumma mom bari na okay hakahu netale nako az-zarkashi ya az-zarkashi rahimahullah wa tasi wa ashar fukel wa may jegalou le mais ci tour bi nga mujjé wa je pense que imam as-sadiq rek nga le mais ñi ci top wa wal junayd ak imam al-junayd wa ghayrihima ak ñeneen ñu ñu ñam da wa jeri def wa nga deug dama ko faté jeri jazakallahu khairan ayaw ya gi sibir c'est bien nekat mom moy alif lam mim moy bismillahir rahmanir rahim wa seigne diga gis nga mbolam xaraf yi nga xamantene ñom ñoy fawatihu suwar yi ñom fa xaraf yoy di ubi saaru alquran yi ay ismul tur yalla lañ ben bu ci nek tur la ci tur yalla yi en même temps tur la ci alquran en même temps tour la ci yenen te bi sallalahu alayhi wasallam li chab daz dabakh radhiyallahu talibé bi daf ko netali wax yu bari yoy yep ci ki bi mune ñom ñep am nañ deug parce que dafa am ay parti manam xam nga jombut lool nak jombut mi ngi melni comme tay buñ né la karim touru yalla la touru yenen te bi la tamit sallalahu alayhi wasallam rahim touru yalla la touru yenen te bi la tamit sallalahu alayhi wasallam lay nit tuddu aziz touru yalla la touru nit meuna nek touru nit delu meuna nek touru yenenbi sallalahu alayhi wasallam comme malik am no nit tuddu malik comme al imam han rahimahullah deug kon yoy et cetera ay touru yalla man lolou da konté wul man meuna touru alquran la touru yenenbi lañ sallalahu alayhi wasallam ba fa touru lan la touru yalla la motax kenn ku ci nek la nga wax deug la mune way suuf ke kenn ku nek ci ñom da nga gis part la tax nga wax ko moy da nga gis ben parti ci realité bi motax nga wax lola mais en réalité ñom ñep effectivement ñom ñep am nañ deug waye motax ñu ne alif lam mim kon tour yalla la moy tour bi gëna mag wa boko bolé nak le fait que leg comme ci yenn xare mom mo da nek ki wu julit ni moy sen slogan julit ni alif lam mim zakaro tudnako al azizi rahimahullah wal mufi lamat al ashrun nak ñaar fukelu tur ne moy ismulail adam moy allah hamidun qahhar Allah bur yalla kat hamidun moy ki sant ci mbollem anam yi te ñepp sant ko hmm wa borom subhanahu wa ta'ala dafa sant ba pare mbollem minde fi sant ko te mune futa jeexal ak santam qahhar mi ko non moy ki note nguuram manam ki note ki nga xamantene mom moy ki am katan ki am doole wa note ñepp wol qahir fo xamane mom moy ki note ci kaw mbollem minde qahhar nak mo hol wahdu qahhar manam wala moy ki upp doole ñep dengi mo tax sax gaay yi ñom dañuy wax ne moteur yi dañuy yenn moteur yi mom lañuy sikkar ah moteur yi buñuy ki qahhar waaw qahhar waaw lañuy doon Allah lañu sikka motor auto wa am nak yenen parce que ay façon lañ amna yo xamantene hayyul qayyum Khayyum Ya Allah Akbar Mom lañuy deur mo te ñu ci carte tour yalla wallahi yalla rek mo fi wa le fait que mu ne wa wal hadi wal 20 ñaar fukel bi ak ben annahu nakat mom kamalul mi'at mom dafa motali temir walaysa tanekut bokut min at-tis'i wa at-tis'ina ci jurom ñen fukki ak jurom ñent 99 bokul ci 99 touri mom daf leena mortal hmm wa inna donte nak wa inna way nak li wërbol moy kaseeran lu bari min maani ci maanaay tour boba fil asma'i mi ngi ci tour at-tis'ati wa at-tis'ina di jurom ñen fukki ak jurom ñent lu bare bare ci manay tour bobu mi ngi ci bir 99 voilà waay mom la la na motal d'accord qala huwa waqnako al qutb qutb bu mag ba sang ba abdul aziz ibn mas'ud ad dabbah radiyallahu anhu ko ko nak mom radiyallahu ta'ala Cheikh Abdelaziz Dabbah radi Allah anhu Allah borom Ibris di Allah ta'ala ala kon yoyu waw waw lolou la wax ne kon amna len ci wax ni nga xamne wax nañu ismullah alazam ni li la ñi ne li la ñi ne li la ñi ne li la yep pour wax ne rek manam ne wax ji dafa lebeju de telle sorte que voilà jaxaso de telle sorte que je ne sais pas à quel saint se fie voilà parce que ñi ñep mëno wax ni ki limu wax lu ni ki wax lola té lén lu ci nek boko xolé deug deug kiko wax bu la développer la ngay d'accord ni limu la wax la avait benal yéme na lol OK wala kon ñoom fofu inshallah bu jotay bi ni wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin